Λέγω ότι μας τιμούν την παρουσία ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Μακάριος Σκοβελίδης, ο πρόεδρος της ΙΑΣ, ο Γιώργος Ωφάλης, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος, ο Μάικας Ηλίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Μιχάλης Καραμολέκος. Ξεχνώ κάποιον? Και όσοι άλλοι επίσημοι και μη επίσημοι παρεμβαίνουν. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσαγωγικών Θύρας, σας καλωσορίζουμε, σας απευθύνουμε θερμό εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό και σας αγαπάμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 2010, έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να παρουσιάσουμε μία καμπαριανή, μία σαντορίνια, πάρα πολύ εξειδικευμένη στον τομέα της, την Νίκη Πελέκη Τσέκου, δεν ξέρω που πάει μπροστά. Πάντως η Νίκη είναι ένας δικός μας άνθρωπος, είναι καμαριανή, έχει τελειώσει το γυμνάσιο Λύκειο Σαντορίνης. Δεν ξέρω πότε άρχισε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα μας παρουσιάσει ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα σαντορινό θέμα με το Κρινάκι το Πατεράτιο και πολλά άλλα θέματα, και θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να σας πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, μετά την πολύ καλή επιτυχία που είχε η παρουσίαση του ποιητή του Νίκου Πρέκα και την περσινή συναυλία που κάναμε στην Επισκοπή, φέτος σας θυμίζω τις εκδηλώσεις που έχει ο Σύλλογος. Το Σάββατο, την Παρασκευή, το Σάββατο το πρωί όλη μέρα, φτιάχνουμε το φάβο και τα φασόλια στην Επισκοπή. Χρειάζονται χέρια και είναι και πάρα πολύ ωραίο το έθιμο. Είναι πάρα πολλά νέα παιδιά που έχουν. Το Σάββατο βράδυ του πανηγύρι και την Κυριακή το πρωί του πανηγύρι της Επισκοπής. Την Κυριακή το βράδυ, στις 9.30 ώρα στην Κάρα Παρούσος, είναι η καθιερωμένη χωρεσπηδίδα που έτσι τέλειωνε πάντα το πανηγύρι της Επισκοπής στα παλιά χρόνια, το αρχαιότερο βυζαντινό πανηγύρι στη Σαντορίνη. Είστε καλεσμένοι, ψάξτε να δείτε προσκλήσεις από τα μέσα του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, επειδή είναι περιορισμένο, να μην υπάρχουν. Σας θυμίζω επίσης, την Τετάρτη το βράδυ, σε μια εβδομάδα δηλαδή ακριβώς, μέσα στην αυλή της Επισκοπής θα υπάρχει μοναδική συναυλία με την Μαρίζα Κοχ, τον Χρόνια Ιδονίδη και τους συνεργάτες τους. Η είσοδος εκεί είναι δωρεά. Πληρώνουμε δηλαδή στην χωροσπαιδίδα για να βρούμε λεφτά να φτιάξουμε την συναυλία. Και θέλω να ξέρετε ότι θα είναι μια μοναδική συναυλία, αρχίζει στις 8.30 ώρα ακριβώς. Θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να έρθετε πολύ έγκαιρα, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλουμε να πάμε σε στάδια, γήπεδα και τέτοια, γιατί θέλουμε να καθιερώσουμε την Επισκοπή όπως ακριβώς είναι, δηλαδή και το θρησκευτικό μας μνημείο, αλλά και το πολιτιστικό μνημείο της Σαντορίνης. Να γίνεται δηλαδή και μια εκδήλωση πέρα από το καθαρά θρησκευτικό πεδίο. Σας θυμίζουμε ότι την άλλη μέρα, Πέμπτη, υπάρχει η ξενάγηση στο Μέσα Βουνό, στην Αρχαία Θήρα, με την Μάγια του Σταθίου, και την Πέμπτη, 19 του μηνός. 6.30 ώρα, δεν ξέρω, 6, κάπου εκεί, δεν το μάθουμε. Αυτό είναι εξαρτάται από τους φύλακες της Αρχαίας Θήρας. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε. Θέλω να καλέσω τον Μανώλη τον Λιγνό, τον νομικό και εκδότη των Φιλαϊκών Νέων. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την βοήθεια που προσφέρει σε όλους μας και στη Σαντορίνη ιδιαίτερα. Και είναι ο άνθρωπος που θα παρουσιάσει τις πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Νίκη Πελέκη Τσέκου δεν έχει τόσο δραστηριότητα στη Σαντορίνη. Τη δράση της για δεκαετίες την έχει επικεντρώσει στο Κιάτο, όπου ήταν βασική συνεργάτης της εφημερίδας Σικιονία. Εκείνο που θέλω εγώ να τονίσω, τα βιογραφικά και μια πολύ ωραία περίληψη της ομιλίας αυτής. Μπορείτε να δείτε στο ένθετο των Θηραϊκών Νέων ή στην ανεξάρτητη έκδοση που παράλληλα κυκλοφορεί για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Μεσαγωνιακών. Την ομιλία αυτή η Νίκη Τσέκου Πελέκη την έχει κάνει τον Ιούνιο, ήταν η τελευταία τη σειρά των τακτικών ομιλιών της ελληνικής εταιρείας μελέτης αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, της οποίας είναι και τακτικό μέλος και της οποίας εγώ είμαι ταμείας επί πολλά χρόνια και τώρα υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και τύπου. Η ομιλία αυτή δεν είναι ακριβώς για το ευρύ κοινό, είναι υπό τύπων σεμιναρίου. Έρχονται εκεί ειδικοί άνθρωποι και σας πληροφορώ ότι ήταν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια, παραπλανά ίσως, έρχεται η αγαπητή Λίκη να προσθέσει από κάτω ακριβώς το θέμα που επικεντρώνεται. Φυτά από τις τοιχογραφίες του ακροτηρίου. Γιατί το κόκκινη κλωστή δεμένη ίσως παραφέρει σε παραμύθι. Ενώ τούτο είναι ένα βιβλίο το οποίο στοχεύει σε επιστημονική διεύρυνση. Όπως θα το αναλύσετε και όπως θα δείτε τώρα στην ωραία παρουσίαση. Λοιπόν, της ΕΜΑΕΜ πρόεδρος είναι ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, τον βλέπετε συχνά πυκνά στις τηλεοράσεις. Αντιπρόεδρος ήταν ο πολύ αγαπημένος και αρισμόνητος Αντώνης Κοταράτος αυτής της εταιρείας. Έχει ειδικό ενδιαφέρον και έρευνα αυτή η εταιρεία και σε αυτό βοηθάει η Νίκη Τσέχου Πελέκη, της οποίας και τα βιογραφικά και την περίληψη ενδιαφέρουσα, αλλά κυρίως το βιβλίο της, εγώ το έχω ήδη από μήνες στην Αθήνα, εσείς πιστεύω ότι θα το χαρείτε τώρα. Νίκη, έλα στο βιβλίο. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω όλους. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Μεσαγωνιατών, τον οποίο οργάνωσε την αποψινή παρουσίαση, καθώς και τον κύριο Μανώλη Λιγνό, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην προβολή αυτής της εκδήλωσης, αλλά και με δημοσιεύματα στην εφημερίδα του Θεατρικά Νέα, έχει προβάλει το έργο μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον δημοσιογράφο Ιωσήφ Φέρο, την Αρτεμία Αντιρού, τη Μαργαρίτα Νομικού, την Θάλια Καραμολέκου και την οικογένειά μου για τη συμπαράστασή του. Ιδιαίτερα συγκινούμε γιατί ανάμεσά μας είναι η μαμά μου, στην οποία οφείλω την αγάπη μου για τα λουλούδια. Την αγάπη μου για τα αρχαία την οφείλω στον πατέρα μου, αλλά και στους δύο παππούδες μου, τον Υγεία Τελέχη που ήταν αρχαιοφύλακα στην αρχαία Θήρα και τον παππού μου τον Γιαννάκη Σιγάδα που ήταν αρχαιολάκης. Πιστεύω την ίδια επιρροή που άσκησε σε μένα η αγάπη αυτών των ανθρώπων για τα αρχαία, άσκησε και στο να είναι στο θείο μου Καράλαβο Σιγάλα, με αποτέλεσμα να γίνει ένας αποσυνωμένος αρχαιολόγος. Θέλω την ομιλία μου να την αφιερώσω στο θείο μου τον Καράλαβο, ο οποίος πιστεύω ότι τριγυρίζει εδώ δίπλα στο Αρνέο Αρχαιολογικό Μουσείο και ενδιαφέρεται για τη τύχη της πόλης του. Θα αφιερώσω επίσης αυτή τη διάρκεια μου σε έναν άλλο εξέδωσο συναντιώτη μας, τον Αντώνη Κονταράτο, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πέρυσι τέτοιες μέρες. Όπως σας είπε και ο κύριος Γυμνός, ο Αντώνης εκτός των άλλων ήταν αντιπρόεδρος στην εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, της οποίας είμαι μέλος και εγώ. Είχα μιλήσει στον Αντώνη για την εργασία μου τη σχετική με τις εργαστικές ιδιότητες των φυτών που υπάρχουν στις τυπογραφίες του ακροτηρίου. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο μου, στο οποίο περιλαμβάνει την εργασία μου αυτή, το εκτός μας πατριώτης είχε φύγει. Ίσως απόψε να είναι εδώ στη Σαντορίνη που τόσο αγάπησε και να μας παρακολουθεί χαμογελώντας. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι τρεις μοίρες, η άνθρωπος, η λάχισης και η κλωθό, καθόριζαν την τύχη των ανθρώπων. Η λάχισης εμένα μου έδωσε το λαχνό να μου αρέσει πολύ το διάβασμα και να έχω στη διάθεσή μου την πλούσια βιβλιοθήκη του παππού μου του Γιαννάκη. Η ελληνική μυθολογία ήταν ένα από τα προσφυλήματα γνώσματα. Αργότερα, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, η φιλόλογος της τάξης μας μας ανέθεσε να κάνουμε μια εργασία η οποία είχε σχέση με τα λογογραφικά στοιχεία της Σαντορίνης. Αυτό στάθηκε αφορμή να αγαπήσω όχι μόνο τη λαϊκή παράδοση της Σαντορίνης, αλλά και γενικά της Ελλάδας. Μελετώντας τη λαογραφία μας, διαπίστωνα συνεχώς πόσο πολλά στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έφταναν ως τις μέρες μας, πολιάζοντας τον νεοελληνικό πολιτισμό. Αυτές μου οι μελέτες τότε γίνονταν εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο. Μέρος της ελληνικής παράδοσης είναι και η θεραπευτική. Η παράδοση στη θεραπευτική τέχνη ξεκινάει πολύ πριν από την εποχή της ιατρικής του Ιπποκράτη, που είχε πει το «όμοια ομοίης εις ειν άμαρα», δηλαδή το όμοιο θεραπεύεται με το όμοιο. Εξού και ομοιοπαυτική. Ανέφερε και πάλι στη μυθολογία, όπου αναφέρεται ως πρώτος ιατρός ο Μελάμπους, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη ομοιοπαυτική θεραπεία από καταβολής κόσμου. Δεν είναι το θέμα μας όμως η ομοιοπαυτική. Ίσως να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για την ομοιοπαυτική ως θεραπευτική μέθοδο. Τώρα βρίσκω την ευκαιρία να σας πω ότι η Λάφησης μου πλήρωσε επίσης το Λαχνό να συναντήσω την ομοιοπαυτική το 2000 και να τη σπουδάσω. Από τα πρώτα φάρμακα που διδάχτηκα στη σχολή ομοιοπαυτικής ήταν τα φάρμακα Ακόνιτουμ και Πουσατήλα, τα οποία παρασκευάζονται από τα φυτά Ακόνιτο και Ανεμόνι, αντιστοίχως, φυτά που φύονται και στην Ελλάδα. Το Ακόνιτο, ως ομοιοπαυτικό φάρμακο, μεταξύ των χιλιάδων συμπτωμάτων που έχει θεραπεύσει, χρησιμοποιείται και ως προληπτικό, αλλά και ως θεραπευτικό του ύκτερου στα νεοαντζέλια. Μόλις το διάβασα αυτό, ένα φως άναψε μέσα μου. Θυμήθηκα τι λέει η μυθολογία για το φυτό Ακόνιτο. Λέει ότι όταν ο Ηρακλής ανέβασε το κέπερο από τον Άρη στον επάνω κόσμο, το τέρας, επειδή μπήκε από το σκοτάδι στο φως, έκανε μετό τη χολή του. Όπου έσταζε η χολή του κέντρου, φύτρωνε το Ακόνιτο. Η χολή που δίνει το εκτερικό χρώμα στο πρόσωπο των νεογέννητων που βγαίνουν από το σκοτάδι της μήτρας στο φως του κόσμου, η θεραπεία του ύκτερου με Ακόνιτο μου γέννησε την υποψία ότι η μύθη δεν είναι παραμύθια. Γι' αυτό έχω βάλει το τίτλο στο βιβλίο μου, κόκκινη προστηρισμένη. Είναι η μυθολογία, η μύθη, είναι αλήθεια που λέγονται σαν παραμύθι. Που λέγεται σαν παραμύθι. Έτσι άρχισα να μελετώ τα συμπτώματα που έχει θεραπεύσει το Ακόνιτο στη γοντανθεραπευτική, αλλά και ως ομοιοπαυτικό φάρμακο, σε σχέση με όσα λέει η μυθολογία για το γέφυρο. Σιγά σιγά η υποψία μου επιβεβαιωνόταν. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι η μορφή ενός φυτού προβλήθηκε τις ιδιότητές του. Μέχρι τότε δεν είχαν δει το φυτό Ακόνιτο. Μόλις το είδα, έμεινα έκπληκτη από τις ομοιότητες που έχει το φυτό με την περιγραφή που κάνει η μυθολογία για το γέφυρο. Δείτε το. Το άνθος του φυτού μοιάζει με κεφάλι σκύλου με ανοιχτό στόμα και από μέσα έχει κουστίμονες που μοιάζουν με φίδια, σαν τα φίδια που αναφέρει η μυθολογία ότι φύτρωναν πάνω στο κεφάλι του κέντρου. Το πιο δηλητηριώδες φίδι ήταν η ουρά, λέει η μυθολογία. Το πιο δηλητηριώδες μέρος του φυτού Ακόνιτου είναι η ρίζα του. Θεωρώ επιβαρόμενο να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ισχύει και για όλα τα φυτά, από το αθώο χαμομηλάκι έως τα δηλητηριώδη, ότι πρέπει κανείς να ξέρει τη χρήση τους και τη δοσολογία, ώστε να μην προκληθούν παρενέργειες ως και θάνατος. Απαιτείται ειδική γνώση για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα φυτά. Όσο με παθητικά φάρμακα, ακόμα και οι δηλητηριώδεις ουσίες και φυτά είναι ακίνδυνα. Αφού η κατασκευή του ομοιοπαυτικού φαρμάκου απαιτεί συνεχή αρέωση και κρούση του διαλύματος της ουσίας, ώστε στο τέλος η ουσία που μένει στο φάρμακο σχεδόν δεν ανοιχνεύεται ούτε σε εργαστήριο εξειδικευμένο. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν χωρίς επαρκή γνώση τα βότανα. Μπορείτε όμως άποπα να τα χρησιμοποιήσετε όταν σας συστήσει ο θεραπευτής ως ομοιοπαυτικά φάρμακα τα οποία θα προμηθευτείτε από το φαρμακείο. Και μετά από αυτή την αναγκαία παρένθεση συνεχίζω με τα μυστήρια της μυθολογίας σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών. Το ομοιοπαυτικό φάρμακο Πουσατήλα, το οποίο όπως προανέφερα παρασκευάζεται από το φυτό ανεμόνι, θεραπεύει μεταξύ πολλών συμπτωμάτων και την δακρύβρεχτη θλίψη μιας γυναίκας που έχασε τον αγαπημένο της και αισθάνεται μόνο σαν την ανεμόνι, όπως λέμε, που την δακρυνάει ο άνεμος και την κάνει να γέρνει. Είναι άραγε άσχετα όσα αναφέρει η μυθολογία για την ανεμόνι. Η ανεμόνη, σύμφωνα με το μύθο, φύτρωσε από τα δάκρυα της Αφροδίτης που θρυνούσε το καμό του αγαπημένου της Άδωνη. Να λοιπόν άλλος ένας μύθος που λες και πλάστηκε για να περιγράψει τις θεραπευτικές ιδιότητες της ανεμόνης που είναι κυρίως γυναικείο φάρμακο. Έτσι, ξεκίνησε για μένα ένα ταξίδι που κάνα εδώ και χρόνια, ακολουθώντας την κόκκινη κλωστή που συνδέει τη μυθολογία, τη λογογραφία, τη βοταλοθεραπευτική και την ομοιοπαθητική. Από τότε έχω μελετήσει πολλά φυτά. Ένα μέρος της μελέτης μου αυτής αποτέλεσε το υλικό για το πρώτο βιβλίο αυτής της σειράς, το οποίο κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεν είναι, από το μύθο στην ομοιοπαθητική». Σύντομα θα εκδοθεί και το δεύτερο, όπου θα περιλαμβάνει τα φυτά της μύδιας, τα φυτά των ηρώων, το φυτό που φύτουσε από το αίμα που έφτασε από την πληγή του Προμηθέα. Σε αυτό το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε περιλαμβάνει και η μελέτη μου για τα φυτά Ιωσκίαμο, Ασφόδελο, Νάκησο, Ήριδα, το ίδιο και ο Τυχροειδές και άλλα. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αυτού είναι αφιερωμένο στην πατρίδα μας, στη Σαντορίνη και στα φυτά που αποκονίζονται στις τυπογραφίες του Ακροτηρίου. Η μελέτη των φυτών των τυπογραφιών άρχισε ως εξής. Έχω, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, τρεις ξαδέρφες που έχουν ένα όνομα συνήθιστο. Ειρήνα είναι το όνομά του. Ρώτησε τη μάνα μου και μου είπε ότι το όνομα αυτό υπήρχε γραμμένο σε μια μαρμάρινη πλάκα, την οποία ξέδωσε ο Παπαμιχάλης, κάνοντας εργασίες στην αυλή της εκκλησίας του Ταξιάρχη στην επιστροφή γωνιά. Ο παπάς έδωσε το όνομα Ειρήνα στην κόρη του και έτσι μεταφέρθηκε στις εικονές της. Είναι αξιοσημείωτο ότι χρόνια μετά, ο γιος της Κυρίνας αυτής, ο θείος μου Νικολάκης Πελέτης, ήταν αυτός που αναγνώρισε τα σημάδια ότι στο ακροτήρι υπήρχαν αρχαία και υπέδειξε στον καθηγητή Μαρινάτο το χώρο που αργότερα οι ανασκαφές αποκάλυψαν τον προϊστορικό οικισμό του ακροτηρίου. Κυρίνα ή Κυρίνη έγραφε η μαρμάρινη πλάκα και εγώ άρχισα να διαβάζω όσα αναφέρει η μυθολογία για την Κυρίνη. Η μυθολογία λέει λοιπόν ότι η Κυρίνη ήταν βασιλοπούλα που δεν βολευόταν στα κούκουλα, αλλά ψάχισε να κυνηγάει στα βουνά. Μια μέρα που σκότωσε με τα χέρια της ένα λιοντάρι, την είπε Απόλλωνας, την ερωτεύτηκε, την πήρε στο χρυσό του άρμα και κατέληξε στην Κυπρίη, όπου η Κυρίνη ήρθε μια πόλη που πήρε το όνομά της. Τόσο είναι ο ναός του Απόλλωνας στην Κυρίνη. Εκεί στην Κυρίνη γέννησε ένα γιο, τον Αρισταίο. Ο Αρισταίος, αφού ταξίδευσε σε διάφορα μέρη, επέστρεψε στην πόλη που ίδρυσε η μάνα του, φέρνοντας μαζί του ένα φυτό που έμελε να κάνει την Κυρίνη πλούσια. Το φυτό αυτό το ονόμαζαν οι αρχαίοι Σίφιον ή Νάστικα. Το Σίφιον είναι ένα γιγαντιαίο είδος μάραθου με το οποίο ανήκουν στην ίδια μυθολογική οικογένεια. Γιγαντός όμως ήταν και ο Αριστέος, ο οποίος ήταν και γιατρός, αφού είχε μαθητεύσει κοντά στον Γέταβρο Χίρονα, όπως και άλλοι μυθολογικοί ήρωες. Στα νομίσματα της Κυρίνης πρωταγωνιστεί το Σίφιον. Το γέρος περιλαμβάνει 80 είδη αυτοποιεί στη Μεσόγειο, τη Κεντρική και Δυτική Ασία. Στην Ελλάδα συναντάμε 9 είδη ναύτικα. Ο κοινός είναι ο πιο διαδεδομένος σε διάφορα μέρη της χώρας μας και των άλλων παραμεσογείων χωρών. Φυτρώνει και στη Σαντορίνη ένα είδος ναύτικα. Πρόσφατα είδα ένα τέτοιο φυτό στις τροφές του Αθηνιού να κατέβει και χθες. Επειδή το ξύλο του είναι ελαφρύ και στέρεο, στερέωναν αυτό τα σπασμένα οστά και τα επέθεναν οι γιατροί. Γι' αυτό και στις μέρες μας, όταν βάζουμε ένα σπασμένο μέρος σε γύψο ή ακινητοποιούμε ένα μέρος, λέμε ότι το τοποθετούμε σε ναύστικα. Ναύστικας ονομάζεται στη χριστιανική θρησκεία ο Χρόναος. Μια εξήγηση είναι ότι ο Χρόναος μοιάζει με κουτί, σαν τα κυκώτια που έφτιαχναν από το ξύλο του φυτού ναύστικα για να αποθηκεύσουν τα μύρα και τα φάρμακα. Το Σίφιο ήταν γνωστό στην Κρήτη και ασφαλώς γνώριζε την αξία του αφού βρέθηκε να στολίζει χρυσά δαχτυλίδια της μεσομινοϊκής περίοδου, καθώς και το περίφημο δαχτυλίδι του Μίνωα του 1400 έως 1450 π.Χ. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει τέσσερα είδη σύλφιου και διευκρινίζει ότι το μυδικό και το συριακό σύλφιο είναι ασθενέστερα από το κυριναϊκό και έχουν χειρότερη οσμή. Έστω και λίγο θυμό, λέει ο Διοσκουρίδης, αν γευτεί κανείς από το σύλφιο το κυριναϊκό, θα αισθανθεί δύναμη σε ολόκληρο το σώμα. Αυτό το σύλφιο έχει καλύτερη οσμή και δεν μυρίζει τόσο πολύ το στόμα. Τον 7ο π.Χ. αιώνα το κυριναϊκό σύλφιο ήταν διάσημο ως καρύγευμα, αλλά κυρίως ως θεραπευτικό φυτό. Το θεωρούσαν πανάρχια. Οι θεραπευτικές ιδιότητες για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα είδη σύλφιου στη βοταλοθεραπευτική αποτελούν ένα μακρύ κατάλογο. Δεν μπορώ να τα αναφέρω τώρα ένα-ένα, αλλά όπως βλέπετε είναι μακρύ στο κατάλογο. Εκτός από τα μικρολογικά στοιχεία για την ίδρυση της πόλης Κυρίνης στην Κυρίνη, έχουμε και τα ιστορικά, τα οποία αναφέρουν ότι την Κυρίνη την ίδρυσαν οι αρχαίοι Σιρέοι το 631 π.Χ. Βάρτος λεγόταν ο πρώτος βασιλιάς της Κυρίνης. Ο Βάρτος ο πρώτος ήταν στραβός, εξού και ο όρος Βαταρισμός. Ο Βάρτος ο δεύτερος ήταν χορός. Το περίεργο είναι ότι το Σύλφιο έχει θεραπεύσει και βαταρισμό και ογκρότητα. Αυτό είναι ο τάδος του Βάρτου. Στην εποχή της διακυβέρνησης του Βάρτου, το Σύλφιο έγινε τόσο ακριβό και περιζήτητο, ώστε η παροιμία Βάρτου Σύλφιον λεγόταν για εκείνους που απολάμβαναν ιδιαίτερης τιμής. Ένας κόκκος ρετίνης Σύλφιου κόστησε το βάρος του σε ασήμι. Η σύνδεση του Σύλφιου με τον έρωτα και την αγάπη και η διαφήμιση του ως αφροδισιακό και αντισηπτικό έκανε την κρίση του να ξεπεράσει τα όρια της σχεδοσκοπίας. Χάραζα το δροσερό πλαστό, κοντά στη ρίζα, έβαζαν από κάτω σε μια κουβίτσα φύλλα και μάζευαν το λευκό χυμό που έσταζε. Όταν ο χυμός σερενόταν, έπαιρνε το χρώμα του πρόχου. Μάζευαν επίσης και το υγρό που έσταζε από τις ρίζες όταν τις χάραζαν. Αυτό έπεσε σιγά σιγά και το έφεραν σε σβόλους με γέφυρα μικρού ρεβιθιού. Ένας τέτοιος βόλος το μήνα ήταν αρκετός για να αποτρέπει τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και ως προληπτικό και ως εκτρωτικό. Το Σύλφιο έγινε περιζήτητο στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές. Η εξαγωγή Σύλφιου έκαναν πλούσια την Κυρίνη. Εδώ βλέπουμε τον αρτησίλο βασιλέα της Κυρίνης να πουλάει το Σύλφιο. Ανεξάρτητη και δυναμική βασιλοπούλα Κυρίνη που ταυτιζόταν στη μυθολογία με την Άρτεμη, ήταν προστάτητα των θητών και ειδικά του Σύλφιου. Ανεξάρτητη στα δεκάτε τρόπο καθιστούσε τις γυναίκες της εποχής εκείνης στο Σύλφιο, που ήταν περιζήτητο ως αντισυλληπτικό. Σε έναν όμιλο της Κυρίνης, μια γυναίκα κρατάει στο ένα χέρι το Σύλφιο και στο άλλο, και το άλλο έχει τοποθετήσει στην περιοχή όπου δρούσε το θητό ως αντισυλληπτικό. Στο νόμισμα της Κυρίνης που βλέπουμε στη φωτογραφία που ακολουθεί, την καρδιά αγκαλιάζει ένα δελφίνι. Δελφί στα αρχαία ελληνικά ήταν η μήτρα. Στην αρχαιότητα θεωρούσαν τη σκόρη του Σύλφιου μοιάζουν με καρδιά και στο θεωρούσαν κάτι οτονοτικό. Η καρδιά που στολίζει τα νομίσματα της Κυρίνης είναι ο σπόρος του Σύλφιου. Η καλλιέργεια του φυτού σε μια παράκτια ζώνη μήκους 125 και πλάτους 35 μιλίων παρήγαγε ποσότητα λιγότερη της ζήτησης. Επειδή το κρέας των ζώων γινόταν νοστιμότατο, αλλά και για την εξαιρετική τροφή, το Σύλφιο αποτέλεσε πρώτη τάξη ζωοτροφή. Περιέφεσαν ολόκληρες περιοχές για να μην μπορούν να έχουν τα ζώα να το φάνε. Η μεγάλη ζήτηση από τη μια, η καταστροφή των φυτιών από εχθρούς από την άλλη, αλλά και η υπερπόσχηση, μείωσαν την παραγωγή Σύλφιου. Είχε γίνει τόσο σπάνιο και πολύτιμο, που το φύλαζαν στα δημόσια ταμεία μαζί με το χρυσό και το ασύνη. Στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η ζήτηση ήταν επίσης μεγάλη. Επειδή ήταν αυτοφυές και οι προσπάθειες να το καλλιεργήσουν στην Ελλάδα και αλλού απέτυχαν, αλλά επειδή ενέσχυψαν περίοδοι ξηρασίας και ερημοποίηση, το κατέστησαν δυσέβρετο. Έτσι οι γυναίκες στράφηκαν σε άλλα φυτά για την αντισύλληψη. Ο Αριστέος, ως αθάνατος που ήρθαν, αφού είχε τραφεί με νέκταρ και αμβροσία, δεν πέθανε, αλλά εξαφανίστηκε, όπως λέει η μυθολογία. Και το σύμφυλλο Πυρηναϊκό, τον 3ο ή 4ο μετά Χριστό αιώνα, σιγά σιγά εξαφανίστηκε και όπως αναφέρει ο Πλίνιος, το τελευταίο φυτό δόθηκε ως δώρο στον αυτοκράτορα Νέρονα. Θα ήταν παράξενο αν δεν αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Προμηθέας έτρεξε το ιερό πυρ από τους θεούς και το έφερε στους ανθρώπους μέσα στο κούφιο κορμό του Νάρτικα που είναι είδος σύμφυλλο. Ο Νάρτικας είναι φυτό που το στέλεχος του εξωτερικά είναι ξυλώδες και εσωτερικά είναι σκοκώδες σαν την ίσχα. Όταν είναι ξερό καίγεται σιγά σιγά χωρίς φλόγα. Έτσι γράφει ο Γενάρης στο φυτολόγιο και προσθέτει ότι όπως παλιά, έτσι και μέχρι πρόσφατα, πριν να φτιάχνουν τα σπίρτα, το στέλεχος του Νάρτικα χρησιμεύε για να ανάψουν φωτιά και να διατηρήσουν μέσα σε αυτό και να τη μεταφέρουν από τόπο σε τόπο. Με τέτοιο τρόπο μετέφεραν συνήθως οι κάτοικοι του Αιγαίου τη φωτιά από νησί σε νησί. Στην χριστιανική πλέον εποχή, τα στελέχη του Νάρτικα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά μετά τον εσπερινό των φώτων της ευλογημένης φωτιάς από την εκκλησία στο σπίτι. Σε πολλά μέρη της Ανατολής έφτιαχναν σχεδίες ή μπαρκάκια για ψάρεμα από Νάρτικα. είναι ελαφρύς και γερός. Στην τοιχογραφία από το ακροτήρι της Αντωνίνης, που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν Ευστρατεία, το πλοίο που φαίνεται αριστερά έχει ακρόπλωρο που μοιάζει με το φυτό σύμφιο. Ίσως εκεί μέσα να μετέφεραν τη φωτιά για να ανάψουν την εστία στη νέα τους πατρίδα. Ίσως αυτή η νέα πατρίδα να ήταν η Κυρίνη όπου μετέφερε το σύμφιο ο Αριστέος, ο γιος της Κυρίνης και την Αθήκης αργότερα η Θηρέη. Δεν είναι όμως μόνο ο ήρωας της Κυρίνης η μόνη σχέση της θύρας με τη Λιβύη. Σύμφωνα με ένα μύθο, το νησί μας, η Σαντορίνη, γεννήθηκε από λιβικό κόμμα. Μια τρικυμία έφερε τους αργονάστες στη Λιβύη. Εκεί στη λίμνη Κρητονίδα εμφανίστηκε ο Κρήτονας με τη μορφή του βασιλιά Ευρύπυλου και τους πρόσφερε ένα βόλο λιβικής γης. Το κόμμα το πήρε στα χέρια του ο Έφημος. Ο Ευρύπυλος προφήτησε στον Έφημο πως αν έριχνε το λιβικό κόμμα κοντά στο ακροτήριο Τέταρο, που το θεωρούσαν είσοδο του κάτω κόσμου, απόγονοι του Έφημου από την τέταρτη γενιά μαζί με τους Λάκωνες και τους Αρχίους και τους Μουκυναίους θα πήγαιναν τη λιβική ακτή. Μετά η Ακό ανήθηκε στο Πέλαγος. Φέρε το σύμφιο.